Hola a todas, bienvenidas a un nuevo programa de Como Chocón toda Radio Calimera. E hoxe imos ter a sorte de contar aquí con unha serie de personaxes, persoas, son persoas realmente, pero tamén son teñen un algo de personaxe que están aí fedellando unha historieta da que vos imos a falar para esta sexta feira, venres 25 de maio. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro, tem até europeu tocando birimbói pandeiro. E estamos a falar do primeiro día do orgullo lusista reintegracionista, que ao mesmo tempo coincide na data co sétimo día internacional do friquismo e da toalla. E contamos aquí de momento no noso estudio, neste programa de Como Cho Conto, coa presencia de Suso San Martín. Hola, Suso. Hola, Eduardo, boa tarde. Hola. Sabes como teño voz de estraga. Parece ser que o Suso anda un pouco mal da gorsa e, bueno, pues, si escoitades así unha voz así rara, non é que se, non sexa del, si que é, mas está como está. Sí, máis desagradável do habitual aínda. Bueno, Suso, penso, non sei se si el pode decir que non, pero bueno, pode decir, claro que... Pois a mellor o alma mater más mater desta historia de institucionalizar aquí o friquismo Día da Toalla e facerla coincidir co Día do Orgullo Lusista Reintegrata. É así ou erro no tal? Home, non serei eu que o diga, xa dixeches ti. Ben, algo fixemos pola causa, sí. Sí, bueno, eu quixera dicirvos, bueno, que este Día da Toalla parece ser que é celebrada o 25 de maio como homenaxe a un escritor inglés que colaborou no sen día con os Monty Python na serialización de dos programas que xeron pola televisión. E máis tamén é un locutor de radio coñecido nese país, xa morto, pero bueno, e chamase Douglas Adams e é famoso por ter escrito a guía do Mochileiro das Galaxias, non tal? Sí, correcto, toda a información é correcta, é que de hecho. Eu quería que nos explicaras así a xente que está escoitándonos na casa, por que foi que se escolleu esta data de 25 de maio como día para facer esta celebración lúdica festiva. Por que escollemos nós, queres dicer, para o primeiro día do Orgullo Lusista Reintegrata ou desde hai sete anos como queira, remontámonos, si retrotraímonos si no tempo? Exactamente, como prefiras, tío, o sea, o feito van ligados pues, un con outro, ¿no? Sí, entón, como queiras empezar a comentar tú. Ben, pois pues improvisaremos entón. Ben, como dixeches, Douglas Adams, escritor, radialista, cómico... británico que colaborou cos Monty Python na serie de televisión Monty Python Flying Circus, ¿no? Coñecido por ser o autor do Hitchhiker's Guide to the Galaxy, na nosa lingua, traducida como O Guía do Mochileiro nas Galaxias no Brasil e A Volea pela Galaxia en Portugal. En español é coñecido por como é La Guía del Autostopista Galáctico, sí. Pois, cando morreu, que foi o 11 de maio de 2001, os seus fans quixeron renderlle unha homenaxe, non? Entón, demoraron dúas semanas en organizar a homenaxe. Dai que se conmemore o Día da Toalla en homenaxe a Douglas Adams en 25 de maio, que son exactamente dúas semanas depois da data da súa morte, que foi 11 de maio, como acabo de dicer. Entón, pensaron en que como homenaxear a Douglas Adams, decidironse pola toalla porque no Guía do Mochileiro das Galaxias, que é unha guía de viaxes intergaláctica, é un guía de viaxes intergaláctico, falase da toalla como obxecto, a cousa máis útil que un mochileiro das galaxias pode levar e pode carregar á cima, vale? Entón, combinaron para... non sei onde, porque non vin... non sei se existen fotografías e tal, haberá que continuar a pesquisar, con a toalla un 25 de maio. A cousa é carregar unha toalla durante todo o día en homenaxe a Douglas Adams. Entón isto faise desde o 25 de maio, anualmente, desde o 25 de maio de 2001. O ano pasado Entereime lendo un blog duns colegas, dunhas colegas que se chama La Nevera 61 de que no Estado español se conmemoraba en 25 de maio o día del orgullo friki. Sí. E foi un tema que me chamou moi poderosamente a atención. Entón pesquisei na internet a ver a que era isto debido e encontrei unha noticia en La Voz de Galicia que dicía que era por la estrella de non sei que episodio da Guerra das Galaxias que se fora en 25 de maio e tamén por en homenaxe ao autor, dicía, del guía de, dicía en castellano, claro, era La Voz de Galicia de la guía del autoestopista galáctico. Entón pesquisando descubrín o nome de Douglas Adams e descubrín que realmente homenaxe que se lle dedicaba non era internacionalmente non era o día do orgullo friki, senón o día da toalla. Entón aí acendeu a lámpara. Bueno, vamos a escoitar citar un poquiño de música. Sí, xa falei demais, é o que estaba a pensar.